Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, Halloween, dziady, także Paweł Turski, dzień dobry. Minęła piąta, Michał Przerwa i Serwis Trójki. Dziś Paweł Szopo będzie przesłuchany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Poznaliśmy raport Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich. Amerykanie potępili przeprowadzony przez Koreę Północną test międzykontynentalnego pocisku balistycznego. Prokuratorzy liczą na to, że przesłuchanie Pawła Szopy wiele wyjaśni w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Biznesmen został deportowany wczoraj do Polski z Dominikany, gdzie został zatrzymany przez policję. Twórca marki Radis Bet miał już wcześniej postawione zarzuty w tej sprawie, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Z gorącej, choć miejscami deszczowej Dominikany Paweł Szopa wrócił w asyście funkcjonariuszy do prawdziwie jesiennej Polski. Ciemne chmury zebrały się nie tylko nad naszym krajem. Biznesmena czekają teraz czynności prokuratorskie, w tym przesłuchanie. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar uważa, że wiedza podejrzanego na temat realizowanych zamówień przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych jest kluczowa dla wyjaśnienia nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić w agencji. Jeżeli przypomnimy sobie to, co wynikało ze szczegółów już wyjawionych przez media dotyczących operacji Walet, no to zachodzi podejrzenie nie tylko tego, czy te środki były marnotrawione, ale także, czy były być może wykorzystywane dla jakichś innych potrzeb, w tym także potrzeb politycznych. Paweł Szopa poszukiwany był od początku września, kiedy to zapadła decyzja o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztu. Był nieuchwytny mimo swojej deklaracji o pełnej gotowości do współpracy z organami ścigania. Agata Król, Polskie Radio. Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak mówi, że to była premier Beata Szydło i były szef MSWiA Mariusz Kamiński odpowiadają za likwidację delegatur ABW. Wspomniano o tym w raporcie komisji badającej rosyjskie wpływy. Temat zmian strukturalnych w ABW jest jednym z kluczowych działań komisji. Jak podkreślono, dokonano ich bez uzasadnienia, a innym działaniem osłabiającym ABW była rezygnacja w 2015 roku z powołania Departamentu Bezpieczeństwa Cybernetycznego. Tomasz Siemoniak mówił, że decyzje poprzedników w sprawie służb obniżyły zdolności polskiego wywiadu i kontrwywiadu. Odpowiada za to premier Szydło, która podpisała zarządzenie, i minister Kamiński, który o to wnioskował. Trzeba pytać byłą premier i byłego ministra, co takiego się zdarzyło, że zdecydowali się obniżyć zdolności kontrwywiadowcze Polski o kilkadziesiąt procent, co dzisiaj przekonująco pokazał generał Stróżyk. Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości Marcina Przydacza ustalenia komisji są niepoważne, a sam organ jest upolityczniony. Nie była wybrana przecież przez polski parlament, tylko przez polityków, przez ministrów tego rządu z dość szerokim zakresem badania, bowiem miała zbadać tak naprawdę ostatnie 20 lat polskiego życia publicznego i ewentualnych wpływów rosyjskich na to życie. No niestety ten kilkupunktowy pseudoraport zaprezentowany dzisiaj nie może być traktowany jako poważna praca. Komisja do spraw badania wpływów rosyjskich w Polsce w latach 2004-2024 została powołana w maju. Jej organem jest organem pomocniczym premiera, a w jej skład oprócz jej szefa generała Stróżyka wchodzi 11 specjalistów rekomendowanych przez premiera i szefów ważnych dla sprawy resortów. Krakowski Sąd Apelacyjny wyda dziś wyrok w jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych ostatnich lat. Chodzi o tak zwaną skórę, czyli brutalne zabójstwo i oskurowanie Katarzyny Z. Studentka miała 25 lat temu zamordować Robert J., mężczyzna zatrzymany 20 lat po dokonaniu zbrodni został nieprawomocnie skazany na dożywocie. Od 2017 roku siedzi w areszcie i nie przyznaje się do winy. Sąd apelacyjny może uznać winę Roberta J. i ewentualnie zmienić mu karę, ale też uniewinnić oskarżonego lub skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd pierwszej instancji. Rzecznik Praw Obywatelskich chce, by w procedurach ewakuacyjnych, na przykład podczas powodzi, dostrzec potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Marcin Wiącek mówił o tym podczas 10. Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który odbywa się w Warszawie. Po lekturze tych regulacji my mamy wrażenie, że no niestety czasami może dojść do tego, że osoba poruszająca się na wózku nie będzie miała możliwości ewakuacji, na przykład ze względu na takie, a nie inne umiejscowienie jej mieszkania w budynku, czy osoba głucha nie będzie miała szans na to, aby usłyszeć komunikaty dotyczące ewakuacji. I dlatego zwracamy uwagę władzy na to, że jest niezbędne wprowadzenie przepisów. Poseł Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak, który był przewodniczącym specjalnej podkomisji, powiedział Polskiemu Radiu, że tak szczegółowe zapisy, o których mówił Rzecznik Praw Obywatelskich, nie powinny znaleźć się w treści ustawy, ale w rozporządzeniach. Stany Zjednoczone podnapiły przeprowadzony przez Koreę Północną test międzykontynentalnego pocisku balistycznego. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu napisał w oświadczeniu, że koreański test stanowi rażące naruszenie wielu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Przedstawiciel Białego Domu zapewnił, że Stany Zjednoczone podejmą wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa własnych obywateli Korei Południowej i Japonii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tego mi jeszcze nie grali. Są na pogodowej mapie Polski dwa miasta, w których jest obecnie najcieplej. Tarnów i Wrocław do nich należą, tam 12 stopni. Najchłodniej nadal jest w Szczecinie, 6 stopni. W reszcie kraju od 8 do 11. Pada w pasie od Wrocławia do Rzeszowa. Deszcz, co ciekawe, omija jednak Kraków. No właśnie, ciekawe czemu. W ciągu dnia deszcz nie ominie za to Kołobrzegu, Torunia, Bydgoszczy, Grudziądza i Olsztyna. Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie dziś od 10 stopni w Białce Tatrzańskiej, przez 11 w Chełmie, 12 w Otwocku, 13 w Zielonej Górze oraz właśnie w Kołobrzegu, 14 w Szczecinie i Toruniu, do 15 w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Jest 5:06. Coś mi świta. Czyli poranna audycja w Trójce, która dziś wita się ponownie z Państwem w składzie. Olga Szućko, która audycję realizuje, oraz Paweł Turski, który ma zaszczyt do Państwa mówić. Rozmawiamy dziś o Halloween, 31 dzień października w końcu mamy. Czy trzeba by było bojkotować nadal to święto? Bo jak ja sobie przypominam czasy chociażby mojego gimnazjum, o czym Państwu już opowiadałem przed piątą, to jeszcze do niedawna walczono z tym świeckim zwyczajem dość skutecznie. A jak jest po piątej, konkretnie jest 5:07, to wracamy do reminiscencji. Przed piątą towarzyszyła nam Taylor Swift i Anti-Hero. To teraz utwór, z którego garściami czerpała Taylor Swift, komponując Anti-Hero. To jest ciekawostka. Zespół Sonic Staff i No Doubt. To jest oryginał Anti-Hero. Jest 5:07, proszę wstawać i dzwonić. 22 i 7 trójek to telefon do nas. mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. Ciekawe, czy Państwu się podoba Halloween. Dziś 31 dzień października i dlatego o nim rozmawiamy w audycji Coś mi świta, 12 minut po 5. Zadzwonił do nas pan Mariusz, wybrał 22 tak, i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam jeszcze raz. Znaczy, no samym święcie, no co tu powiedzieć? Ja mam takie, wychodzę z założenia. Jak ktoś chce, to po prostu świętuje. Kto nie chce, to nie świętuje. Ale mam trochę, dziwią mnie ci ludzie, którzy dzwonią i krytykują to. No najczęściej uważają się za osoby wierzące, jeszcze praktykujące. To chcę im przypomnieć, że jak są nawet w kościele, to na każdą mszę wychodzi do nich facet przebrany w jakieś błyskotki czy coś. No mnie osobiście to nawet trochę rozśmiesza. No panie Mariusz. No, mnie to trochę rozśmiesza, ale w życiu by mi nie przyszło krytykować to. No taki obyczaj. Dobrze, no, czarny humor, Halloween, to pana usprawiedliwiam. Panie Mariuszu, dobrego dnia i rozumiem poczucie humoru. I po prostu no, krytykować mogę osoby, które się przebierają w to, ale nie sam ceremonią, no tak jest. I każdy niech sobie robi co chce, żeby tam jak komuś nie przeszkadza drugiemu, to Jezus. No Polska jest wolnym krajem i to trzeba szanować. Te prawa też są zapisane w naszej konstytucji, nad którą czasami się płacze, a czasami nie. Panie Mariuszu, bardzo dziękuję za telefon. Koło Jeleniej Góry już zaczął też właśnie padać. A, czyli się wszystko zgadza, czyli nie opowiadam państwu głupot, nie, mówiąc kolokwialnie w prognozie pogody. Z pół godziny temu zaczęło padać. Dobrze, a my przechodzimy teraz w audycji... Dzięki, na razie. Dzięki. Do kolejnego tematu w audycji Coś mi świta, choć poniekąd się łączy, bo oczywiście miliony z nas w tej chwili planuje już wyjazdy na święto wszystkich świętych. To równocześnie jeden z najbardziej niebezpiecznych okresów na naszych drogach i policja rozpoczęła już akcję Znicz. Będzie oczywiście więcej patroli i funkcjonariuszy. O szczegółach Izabela Kostyszyn. Od kilku dni Polacy tłumnie odwiedzają cmentarze. Jest to pamięć. Jest to zachowanie po prostu pamięci o najbliższych. To zawsze wprawia w jakąś zadumę. Można wspomnieć kogoś i raczej pomyśleć o nim dobrze. Jak co roku, im bliżej Wszystkich Świętych, tym wokół nekropolii jest bardziej tłoczno. Ale już po południu na drogach pojawi się zdecydowanie więcej policyjnych patroli ruchu drogowego. Jednym z ich głównych zadań będzie właśnie zapewnienie płynności ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych kraju i na drogach prowadzących do nekropolii, mówi nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. W miejscach występowania znacznych spowolnień i utrudnień policjanci będą ręcznie kierować ruchem i tu prośba o bezwzględne stosowanie się do ich poleceń, gdyż na skrzyżowaniu nie ma miejsca oraz czasu na rozmowę z kierowcami i to dzięki właśnie tym policjantom ruch może odbywać się możliwie płynnie. Najważniejszym zadaniem policjantów będzie zapewnienie wszystkim bezpiecznej podróży. Funkcjonariusze będą kontrolować prędkość, zachowanie kierowców w okolicach przejść dla pieszych oraz trzeźwość kierowców, ale będą też zwracać uwagę na to, czy piesi mają blaski, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Stosowanie elementów odblaskowych jest obowiązkiem poza obszarem zabudowanym, gdzie nie ma infrastruktury przeznaczonej do ruchu pieszych, ale zachęcamy, żeby korzystać z tych elementów odblaskowych również na terenach miejskich. Kamizelka, brelok czy opaska odblaskowa może znacznie podnieść naszą widoczność. W ubiegłym roku, w czasie listopadowych świąt, doszło do 258 wypadków, w których zginęło 19 osób, a 286 zostało rannych. W tym czasie policjanci wyeliminowali z ruchu 858 nietrzeźwych kierowców. Akcja Znicz potrwa do 4 listopada. Rozmawiamy o Halloween. Nie powiem, kto się pojawił, bo będzie jeszcze straszył pewnie dzisiaj na antenie, ale pojawiły się w naszym studiu dekoracje halloweenowe, więc w takim razie program trzeci będzie Halloween obchodzić. A czy państwo obchodzą to złe, pogańskie święto? Czekam na państwa głosy. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Zadzwonił do nas przed materiałem Izy Kostyszyn pan Mariusz z Dolnego Śląska. To się teraz na inny Śląsk, ten prawdziwy Górny Śląsk przeniesiemy. Mysłowic, przed nami jest 5:17. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego. 5:19. Coś mi świta w sieci. Bo dziś Halloween, ale ja straszyć nie będę. Mam nadzieję, że raczej będę miał dla Państwa dobre informacje. Zaglądamy na pierwszą stronę Pulsu Biznesu. 4 lata temu, wspominałem o tym Państwu w kalendarium, otwarto port lotniczy Berlin-Brandenburg, w skrócie BER. A jak się dowiadujemy właśnie z okładki Pulsu Biznesu, CPK rozgrzewa silniki. Oczywiście trwają audyty i na razie się nie kończą, nie ma żadnych większych konkluzji. Trwa przygotowanie nowej strategii i choć ona jeszcze nie powstała, przystąpiono już do realizacji lotniska. W listopadzie wyłoni się wykonawcę, spółka wyłoni wykonawcę tunelu pod Łodzią dla kolei dużych prędkości. Szykowany też jest dialog konkurencyjny, aby wybrać inwestorów dla lotniska, bo warunki uzgodnione wstępnie z firmami Vinci i IFM uważa się za niekorzystne. Jeżeli chcą Państwo wiedzieć więcej, to polecam Państwa uwadze okładkę Pulsu Biznesu oraz stronę 4. Zaglądamy na okładkę Rzeczpospolitej. Tam dwa ciekawe tematy. Rozpocznijmy od artykułu pod tytułem Prezenty dla ministrów z mniejszym limitem. Rząd zwiększa próg wartości podarku, o którym będzie musiał poinformować polityk. Minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski, przed kilkoma miesiącami dostał od delegacji Korei Południowej smartwatch marki Samsung za około 1000 zł. Reprezentanci tego kraju wyjątkowo chętnie obdarowują polskich polityków elektroniką. W zeszłym roku tablet przekazali chociażby premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, który wtedy jeszcze rządził. I wiadomo o tym dzięki rejestrowi korzyści. No i tam trzeba między innymi zgłaszać rzeczy powyżej 380 zł. Próg jednak wkrótce ma pójść w górę. No i pan minister Jaworowski nie będzie musiał zgłaszać w tym przypadku smartwatcha, jeżeli by go otrzymał później, bowiem próg ma wzrosnąć do 1700 75 zł. No cóż, no inflacja, nie to, że ministrowie nie chcą się przyznawać do podarków, jakie otrzymują z racji pełnionej przez siebie funkcji. Obiecałem też drugi temat z Rzeczpospolitej, także na okładce. Ciekawy sondaż. Mieszkania zamiast 800+. Zapytano się 1069 osób, respondentów, co zachęciłoby do rodzenia większej liczby dzieci. No i 31% ankietowanych odpowiedziało, że łatwiejszy dostęp młodych ludzi do mieszkań. To, czy dobre byłoby dla nich, przekonywujące, waloryzowane co roku świadczenie 800+, odpowiedziało jedynie 12% na tak, a więc nie pieniądze, mieszkania, choć mieszkanie też można spieniężyć i wtedy też korzyść jest. Wyborcza, Gazeta, druga strona. Dzisiaj o Halloween rozmawiamy w audycji Coś mi świta. To rysunek od Andrzeja, który rysuje. Pan przebrany za pirata pyta się, za co strasznego się przebrałeś? Druga osoba trzyma po prostu pustą kartkę, taką gdzieś metr na metr. No i ta osoba odpowiada, za metr kwadratowy w Warszawie. Metr kwadratowy w Warszawie to nie robi takiego bu, jak ja zrobiłem, podając czas, tylko takie bu, no, jak nie głośniej. Ale nie będę tutaj państwu buczeć, choć, no, buczeniem może się zakończyć wizyta niegdyś prezydenta Andrzeja Dudy na robotach. Bowiem, jak informuje Super Express, Andrzej Duda, który, jak wiemy, czasami próbuje posługiwać się szpadlem, ale średnio mu to wychodzi, ogłosił swoje ambitne plany po odejściu z Pałacu Prezydenckiego. Na emeryturze będzie kopać doły. Czy ja muszę komentować to jakoś? Świetna praca. Akurat Wszystkich Świętych się zbliża, to można dużo zarobić. Też można zakopać swoje marzenia może o politycznej dalszej karierze. Pewnie wiele osób trzyma za to kciuki. Jest 5:24, tu trójka. Off of her face, said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. You should know right now that I never stay put in one place forever. Can't bite the devil on my tongue, you know. Don't need to be loved. Amerykanka Miley Cyrus pewnie Halloween świętuje. Ciekawe, czy państwo świętują, a może państwo są przeciwni temu pogańskiemu zwyczajowi z wysp. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Za 3 minuty serwis trójki w skrócie. Zmęczony i senny, nago na widoku, mam na wierzchu nerwy, znikam krok po kroku. To promocja. Dzień dobry, czy to trójeczka? Tak, zapraszamy. Bardzo jestem zadowolona. Trójka idzie tak, jak trzeba. Najważniejsze, że nie idziemy sami. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedzi oraz za podanie naszej ankiety dalej. Dla całej trójeczki wiele szczęścia i radości. I wzajemnie. Polecamy się i zapraszamy do trójki. Od nowa. Autopromocja. Jest minuta po 17:30. I czas na serwis trójki w skrócie. Agnieszka Drost. Policja rozpoczęła świąteczną akcję na drogach. Bezpieczeństwa w kraju pilnuje więcej funkcjonariuszy. Mają zwracać szczególną uwagę na kierowców nieprzestrzegających ograniczeń prędkości. A do dyspozycji są m.in. laserowe mierniki prędkości z rejestracją obrazu i pojazdy z wideorejestratorami. 200 osób, kilkadziesiąt pojazdów i tony substancji chemicznych. Lotnisko Chopina ogłosiło gotowość do sezonu zimowego. Od dziś w pogotowiu są specjalne pługi, maszyny odladzające powierzchnię pasa startowego i urządzenia oczyszczające płyty postojowe, mówi rzeczniczka PPL spółki, która zarządza lotniskiem, Anna Dermont. Jest to kilkanaście do kilkudziesięciu minut, aby przywrócić pełną sprawność po takim dużym opadzie, bo właśnie chodzi o to, żeby za jednym przejazdem infrastruktura lotniska była od razu gotowa do użytkowania. W tym roku lotnisko Chopina obsłuży około 21 milionów pasażerów. Od dziś wokół szpitali i klinik wykonujących aborcje w Anglii i Walii obowiązują strefy ochronne, w których zabronione jest celowe lub lekkomyślne wpływanie na decyzję innej osoby o przerwaniu ciąży lub blokowanie dostępu do takiego zabiegu, podał Reuters. Brytyjskie MSW ogłosiło w komunikacie, że strefy bezpiecznego dostępu, zwane przez media strefami buforowymi, będą rozciągały się w promieniu 150 metrów wokół klinik, by zapewnić ich personelowi oraz kobietom korzystających z usług lepszą ochronę przed nękaniem. Modlitwa, nawet bezgłośna, oraz czuwania na terenie strefy mogą również zostać uznane za przestępstwo, a osoby uznane za winne będą karane grzywnami. Pełny serwis Trójki o 6. Ale wcześniej przyjrzymy się temu, co w pogodzie. Ja zawsze podaję Państwu amplitudę temperatur, to zaktualizuję. Już Tarnów sam przewodzi w klasyfikacji najcieplejszego miasta w Polsce. 12,0 jest za to we Wrocławiu. Ciekawe, jak się ten pojedynek będzie toczył, chociażby do 9:00, to o tym Państwu może będzie opowiadał Robert Grzędowski w porannym. Zapraszamy do Trójki. Najchłodniej jest obecnie w Szczecinie, jeśli chodzi o temperaturę obecnie. Wreszcie kraju to od 8 do 11 stopni. Pada obecnie właśnie nadal w tym pasie od granicy zachodniej z Niemcami w województwie dolnośląskim do granicy wschodniej w województwie podkarpackim. Zaczęło też padać w województwie kieleckim, świętokrzyskim, no dawnym kieleckim. A ja jestem taki młody, nawet nie pamiętam czasów województwa kieleckiego. Jeśli chodzi o tam o temperaturę, to jest 7 stopni. W ciągu dnia popada w Koszalinie, w województwie kujawsko-pomorskim oraz w województwie warmińsko-mazurskim. Jeśli chodzi o temperaturę, to nic się na razie nie zmienia. Od 10 stopni w Zakopanem w ciągu dnia, przez 11 wzdłuż ściany wschodniej oraz w Łodzi, przez 12 w Poznaniu i Zielonej Górze, 14 w Szczecinie, do 15 stopni w Olsztynie. A my wracamy do tematu Halloween. Jest wraz z nami pan Grzegorz z Częstochowy, który jedzie do Sosnowca. Ja już to wszystko wiem, bo pan Grzegorz dość często do mnie dzwoni do audycji Coś Mi Świta. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry, witam wszystkich. To słucham, co tam pan ma do powiedzenia w sprawie Halloween? Jest pan za czy przeciw? Mnie to ani ziębi, ani parzy. Ogólnie żadnych świąt nie obchodzę, bo jestem z tej grupy ludzi niewierzących, tak zwanych ateistów. Więc te dogmaty religijne nas nie dotyczą i wiem, że to święto jest raczej zaimportowane zza oceanu, bo tego wcześniej w Polsce nie było. No i zaimportowaliśmy wiele takich, oprócz Halloween, wiele takich przypadłości z tamtych terenów. Także uważam, że nie neguję, nie krytykuję, ale też sam tego nie obchodzę. Może i to jest jakieś rozwiązanie, po prostu bierność. Tak jak się nie chodzi chociażby na wybory, trochę się śmieje. Panie Grzegorzu, bardzo dziękuję za telefon i szerokości w drodze do Sosnowca. Deszcz pada i jest 11 stopni, także się potwierdza wszystko. No to nadal się cieszę, że Państwo tutaj potwierdzają, że nie opowiadam Państwu, mówiąc kolokwialnie, głupot na antenie Trójki. Na antenie Trójki, na której teraz będzie grał Martini Polis. Jego salonowe lwy, jest 5:36. Rozmawiamy dziś o Halloween. Czekam na Państwa telefony. Czy to Halloween jest dobre, czy nie? 22 i 7 trójek. Push. Jest 5:39, słuchają Państwo Trójki. Był Martini Polis, to o polis teraz, o policji i o tym, że podobno nic nie robi, a jak robi, to rzadko. Mieszkańcy niektórych dzielnic Warszawy od wielu tygodni, a nawet miesięcy i lat skarżą się na organizowane na ulicach stołecznego miasta nielegalne nocne wyścigi. Stoi za nimi nieformalna grupa, no, z angielskiego będzie, Warsaw Night Racing. Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze mówi basta i właśnie złożyło w prokuraturze rejonowej w Warszawie, albo gdzie indziej, doniesienie na organizatorów tych wyścigów. O szczegółach Patryk Michalski. Zakończenie lata z Warsaw Night Racing. Informacja o lokalizacji tylko na Instagramie. To tylko jedno z wydarzeń organizowanych przez grupę w ciągu ostatnich tygodni. Podobnych jest więcej, mówi radny Warszawy Jan Menzfel. Grupa Warsaw Night Racing organizuje swoje wyścigi co tydzień, w soboty. Informują o tym na swoich kanałach. To nie jest niestety jedyna grupa, która to organizuje, bo takich grup w Warszawie działa dużo więcej. W sezonie letnim codziennie odbywają się tego typu sytuacje. Codziennie mieszkańcy słyszą z okien ryk silników i niestety też widzą samochody przekraczające prędkość. Dlatego Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze złożyło zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. We wniosku znalazły się oskarżenia o naruszenie przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, tłumaczy przewodniczący stowarzyszenia Eryk Baczyński. Według nas są podstawy w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, ażeby właśnie tę grupę skutecznie rozbić. Zgromadziliśmy bardzo obszerny materiał dowodowy. Oparliśmy nasze zawiadomienie na przykładach z innych miast, gdzie udało się takie grupy skutecznie rozbić, więc dzisiaj po prostu przynosimy na tacy prokuraturze rejonowej to zawiadomienie i liczymy na to, że i także tutaj w naszym mieście zostaną podjęte szeroko zakrojone działania. Radny Jan Menzfel dodaje, że policja w Warszawie kilka razy podejmowała akcje przeciwko organizatorom nocnych wyścigów. Policja już przeprowadziła kilka akcji pod hasłem Ciche Miasto i to się okazało skuteczne. Kwota mandatów, które wystawiono, już niedługo przekroczy 500 000 zł. Więc jak widać, da się z tym coś zrobić, da się ukrócić te nielegalne wyścigi, tylko trzeba chcieć. Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze apeluje też do Ministerstwa Sprawiedliwości o wprowadzenie do kodeksu karnego przestępstwa organizacji nielegalnych wyścigów. No tylko na początku takie przepisy trzeba by było przygotować, a wiemy, że ostatnio w Ministerstwie Sprawiedliwości ciężko o jakieś nowe projekty, no także ciężko zebrać większość, która by za nimi zagłosowała. Jest 5:42, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. The hardest thing were the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Around the clouds, what goes up must come down. Hardest thing I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. I'm learning to fly. Piętnaście minut przed szóstą. W Trójce uczyliśmy się latać. Państwo za to nie uczą się korzystać z telefonu. Nie uczą się państwo wybierać naszego trójkowego numeru telefonu 22 i 7 trójek. Pani Iwona z Międzybrodzia zadzwoniła do nas. Podobno jest na spacerze z psem. Dzień dobry, pani Iwona. A dzień dobry. Jak zwykle o poranku chodzę na spacer z pieskiem i słuchając audycji zgadzam się z poprzednim rozmówcą, jeśli chodzi o Halloween. Wiele przyjęliśmy z zachodu, ale my jesteśmy z mężem takiego zdania i w takim duchu też wychowaliśmy naszych synów, że my nie musimy wszystkiego robić. My możemy. Ja wcale nic nie muszę, ja mogę. Nie obchodzimy tego święta, natomiast przyglądamy się. Jeśli ktoś chce, rozmawiamy na ten temat, dlaczego tego nie robimy. Jest bardzo wtedy kolorowo. Czy strasznie? Nie wiem. Ja chodzę rano na spacer z psem, jest ciemno. Czy mam się z tego powodu bać? Nie, cieszę się nowym życiem. U nas troszkę pada i serdecznie was pozdrawiam. To tyle bym chciała powiedzieć. Ja się tylko jeszcze podpytam, jakiej rasy jest pies? O, my mamy zawsze kundelki. My mamy pieski, które są porzucone, niechciane, z jakiegoś powodu ktoś chce im zrobić krzywdę, zawsze przygarniamy. Mamy czwartego pieska, nazywa się Karmel. Kundelki są wtedy ogromnie wdzięczne. To naprawdę ja z autopsji znam z mężem od 30 lat takie pieski. Mamy i warto przygarniać, warto adoptować i warto skorzystać z tych poranków. Pies zmusza do spacerów, a to jest naprawdę cudowna sprawa. Nawet jeśli jest dzisiaj dżdżysto, troszkę pada w Dolinie Sanu, to ja się cieszę. I mam nadzieję, że wszyscy, którzy dzisiaj audycji słuchają, będą mieli wspaniały dzień. Pomimo wszystko, cokolwiek się dzieje. Trzymamy za to kciuki. Bardzo dziękuję za telefon, pani Iwono. Dobrego dnia. Dziękuję, również pozdrawiam was. Dziękuję. A ja mam chyba jakąś umiejętność z Olgą Szućko, która audycję realizuje, przewidywania tego, co państwo odpowiedzą, bo zaplanowaliśmy teraz dla państwa piosenkę Kundel Bury. Pani Iwona na spacerze z kundelkami, to Daria Zawiałów teraz. Jest 5:51, rozmawiamy dziś o Halloween. No i mam dla Państwa ciekawostkę dotyczącą dni. Okazuje się, że symbol Halloween znika. O tym Monika Mazurczak-Kaczmaryk z Fundacji Wspomagania Wsi. Cierpią na tym polscy rolnicy. Jak informują, tegoroczne dynie są mniejsze nawet o 30% niż rok temu. Dlatego kluczowe jest zatrzymanie wody w glebie i odpowiednia pielęgnacja, aby mogła dalej wydawać wysokie plony dla naszych dzieci i wnuków. Susza jest poważnym tematem, powinniśmy z nią walczyć, dbać o wodę, choć z drugiej strony, jeśli te dynie będą mniejsze, to więcej osób będzie mogło je kupić, bo mnie zawsze waga dyni przerażała. Jest 5:52, tu Trójka. Spotkali się rano w kinie, bez snu, wakacje i wszystkie noce po świt rozdzielił ich los. I parę lat przybyło, inni byli już. I lato się skończyło. I lato się skończyło. Przyjaciół dwóch, bracia krwi, gorących głów, miliony spraw, wspólne dziewczyny, dziki świat, tak mijał czas. I parę lat przybyło, dziś nie ma braci krwi. Książę małych spraw, z uśmiechem w życie wszedł. Zmienić chciał cały świat, upłynął czas. Parę lat przybyło, już nie śmieje się. Życie go zmieniło. Rozmawiamy dziś o Halloween w audycji Coś mi świta. Za 5 minut będzie 6 i napisał pod naszym trójkowym postem prezentującym ramówkę na dzisiaj na Facebooku użytkownik będzie nie niczego. Podstawą to nie traktować Halloween jako święta. Czy Sylwester to święto? Halloween to okazja do zabawy, do wspólnego spędzania czasu. Nie obchodzenie, nie świętowanie, po prostu zabawa. Może w ten sposób trzeba właśnie Halloween traktować. O Halloween będziemy też rozmawiać z Państwem, konkretnie to Robert Grzędowski, po 6 w porannym Zapraszamy do Trójki, na które oczywiście zapraszamy. Za 4,5 minuty będzie serwis Trójki, ale jeszcze wcześniej Pocket będzie wraz z nami na trójkowej antenie. Just feel